daşı dünyaya. Geldim geleli, geldim geleli, emanetten bir don giymişe döndüm. Sahibi çıktı da Haydar elimden aldım. Kor yerde koyun yaymışa döndüm, yaymışa döndüm. Sahibi çıktı da kardeş elimden aldı. Kor yerde koyun yaymışa döndüm, yaymışa döndüm. O yar geldi geçti yar yar, geri bakmadı, geri bakmadı. Handekler kazdırdım, sular akmadı. Çok yuva bekledim Haydar, cücük çıkmadı. Boş yuva beklemiş yoz kuşa döndüm, yoz kuşa döndüm. Çok yuva bekledim dostlar, cücük çıkmadı. Boş yuva beklemiş yoz kuşa döndüm, yoz kuşa döndüm. Pir Sultan Abdalım, bu dünya fani, bu dünya fani. Baştan başa kimler sürdü devrani? Dostum biçi sözü sözü üşüttü beni. Yüce dağ başında buymuşa döndüm, donmuşa döndüm. Dostum biçi sözü sözü üşüttü beni. Yüce dağ başında buymuşa döndüm, dost donmuşa döndüm.